Праз нейкі час мужчыны ў белых магерках вярнуліся, пакінуўшы труп у лесе. Чэгэн панёсся туды, адкуль толькі што прыплыў. Мёртвы стары з вялікай лысай галавою ляжаў на пясчаным пагорку. Зялёная муха паўзала па маршчыністай шчацэ. Страла з абламаным апярэннем тырчала ў старога ў грудзях. «Хто яго забіў?» – шэптам спытаўся Мірошка. Людзі з таго берага, не зводзячы вачэй са старога, таксама шэптам адказаў Якаў. «Але яны, ты бачу, прывезлі труп сюды, на зямлю нашай абшчыны. Яны хочуць, каб наша абшчына заплаціла князю Рагвалоду Свіслацкаму дзікую віру. Бяжым увесь Мірошка». Дзікая віра панеслася па гарэлай весі пасля таго, як туды прыбеглі Якаў з Мірошкам. Гэта былі страшныя словы. Стогадовыя дзяды разам з маленькімі карапузікамі, якія толькі што навучыліся хадзіць, пачуўшы гэтыя словы, шчыльней зачынялі дзверы хат, засцярогаю пазіраючы на пацямнелыя вечаровыя вокны. З навакольных лясоў і балотаў паўзла ўвесь трывога, нават здавалася, паветра было насычана ёю. Галасілі жанчыны, ніхто не мог заснуць. Самыя адважныя мужчыны, узяўшы сякеры і рогвіцы, з якімі ходзяць на мядзведзяў, запалілі каля дубовага крыжа, што стаяў на ўскрайні гарэлай весі, вогнішча, гуртом сядзелі ў круг яго. Чаму ж так напалохала ўсіх дзікая віра? Не з-за грыўняў, які кожная сям'я, кожны дым падатковая адзінка ў старадаўні час, павінны былі заплаціць за тое, што на зямлі абшчыны знойдзена мёртвае цела, а забойца невядомы. Грыўні, як бы не было невыкрутна, можна адшукаць. Жахлівым было тое, што нябожчык нёс праклён абшчыне і зямлі, на якой ляжаў. Дакрануўшыся да зямлі гарэлай весі, нябожчык як бы атручваў усю гэтую зямлю, яе ваду і траву. Заўсёды пасля такога чорны мор навальваецца на жывёлу і на людзей. Што ні рабі, закопвай труп, спальвай, кідай у рэчку, вязі на чужое поле, пячатка праклёну застаецца. Раней, яшчэ калі не было грэчаскага бога, а людзі маліліся драўляным балванам на капішчах, капішча – месца пакланення паганскім багам, прыносілі чалавека ў ахвяру, і цёплая чалавечая кроў змывала праклён. Але новы бог, Христос, забараняе пазбаўляць чалавека жыцця. Трэба зарэзаць чорнага казла, кроў разліць у ваколіцах весі, а рогі закапаць пад святым крыжам, параіў абшчыннікам самы стары жыхар весі Гняздзіла. Ягоны дзед калісьці быў вешчуном. Знайшлі чорнага казла, пры святле вогнішча адрэзалі яму галаву, усё зрабілі так, як навучыў Гняздзіла. Трывога трохі адпусціла людзей. Выдзеўблі з тоўстага дуба труну, і пад покрывам ночы, самы адважны з мужчын, і Якаў паміж імі, узялі нябожчыка, паклалі ў труну, як у човен, і аддалі хвалям Свіслачы, сказаўшы: «Вада дае, вада бярэ». Мірошка, стаіўшыся на палатках, не мог заснуць. Даўно заснулі бацькі, пахныкаўшы, як звычайна, заснулі брацік Дамажыр і сястрычка Тэкля, а ён, лежачы ў цішыні, зноў і зноў успамінаў твар старога нябожчыка, калі яны з Якавам убачылі яго. Зялёная муха, што паўзла па шчацэ старога, нячэпна мільгацела ўваччу. І як ён не заплюшваў вочы, як не варочаўся з боку на бок, не было ад яе паратунку. «Няўжо я таксама паўмру?» – думаў Мірошка. «Няўжо і мяне засыплюць некалі зямлёй? Як жа гэта? Я ж так люблю маці з бацькам, і Дамажыра, і Тэклю, і стрыя Якава люблю. Я люблю слухаць, як булькочуць Свіслач з бярэзінай, як лес шуміць увесную восень. Люблю на дождж глядзець, калі дзятлоў вельмі чуваць, будзе дождж. Сыч крычыць па начах на дождж. І ўсё гэта ведаю, ад бацькі ведаю. Дык няўжо я памру?» З вялікім трапятаннем у душы, з вострым страхам і такой жа вострай цікаўнасцю ён звяртаўся ў думках да таго, хто трымае ў сваіх руках усё жывое, хто дае і адбірае жыццё, каму моліцца маці. «Зрабі, каб мы ўсе жылі і ніколі не паміралі», – прасіў ён. «Зрабі, каб прадзедава душа, якую я сёння пакалечыў, не са злосці пакалечыў, не пракляла мяне. Калі ты ўсё можаш, завядзі дзікую віру ў дрыгву, у пясок плывун, каб яна не знайшла дарогі ў гарэлую весь». Мірошка пачаў ужо засынаць, ужо думкі рваліся, блыталіся ў галаве, як у выцені пад ветрам свежаком. Але раптам крокі пачуліся з панадворку, лёгкія, хуткія. Гэта як увяртаецца з лесу, ідзе адтуль, дзе аддавалі рацэ нябожчыка, адразу ж усхапіўся Мірошка. Ён таропка, але бесшумна спусціўся з палатку, адкінуў дубовую завалу, на дзвярах выйшаў пад начное неба. Перунуў шлях, млечны шлях, зяў над гарэлую вессю. Абложна з усіх бакоў шумеў лес. На балоце чуўся чэкат дзікіх качак. «Стрый!» – ціха паклікаў Мірошка. «Якаў!» І раптам яму зрабілася так страшна, аж мароз па скуры пайшоў. Аж падалося, валасы ўзвіліся дыбком і пачалі тоненька патрэскваць на галаве. Ён зразумеў, што гэта не Якаў, што Якаў яшчэ на рацэ, а ў трох-чатырох сажнях ад яго чарнеюцца нейкія чужыя, маўклівыя людзі, быццам прывіды, што ўсталі з пракаветных здзірванелых курганоў. Мірошка хацеў ускрыкнуць, хацеў ірвануцца назад у хату, але неаддольная млявасць прыляпіла ногі да зямлі. «Бяры малога», – ледзь чутна прагучаў старэчы голас, і Мірошку накінулі на галаву нешта мяккае, халоднае, шчыльнае, напэўна, мяшок. Ускінулі на плячо і панеслі, як воўк носіць авечку. Усё гэта адбылося хутка-хутка, як воласу перагарэць. «Прынясем трэбу дзікай віры, трэба ахвяра, і яна пашкадуе весь», – данёсся да Мірошкі ўсё той жа голас. «Дык вось што хочуць з ім зрабіць, яго ж, пэўна, зацягнуць у гушчар да ляснога вога, там заб'юць і ягонай крывёю змажуць сухія вусны драўлянаму лясному богу. Дзе ж сапраўдны бог, нябесны бог, чым ён не дапамагае?» «Хутчэй, хутчэй», – падганяў таго, хто нёс Мірошку, усё той же агідны голас. Мірошка праз мяшок з усім адчаем, з усёй злосці ўпіўся зубамі ў чужое ненавіснае плячо, крутнуўся ўсім целам. Сіла, якую выгнаў з цела страх, зноў вярнулася. Незнаёмец войкнуў ад болю. Мірошка з мяшком на галаве плёхнуўся на зямлю. Ён імгненна ускочыў на ногі, садраў мяшок, закрычаў на ўсе грудзі прарэзліва, адчайна: «Мама! Якаў!» І рынуўся ў цемру, на нейкі міг апярэдзіўшы злыя страшныя рукі, якія гатовы былі зноў схапіць яго. «Трымай малога!» – закрычаў стары, і Мірошку падалося, што гэта голас гняздзілы. Але хіба можна было утрымаць Мірошку? Як на крылах імчаў ён да матчынай хаты, страла з лука не змагла б дагнаць яго. Ён дабег, даляцеў да хаты, бухнуўся ў нізкія дзверы і на парозе сутыкнуўся з маці. «Мама!» Толькі крыкнуў Мірошкі, і зямля паплыла з-пад ног, перакуліўся, пачарнеў срэбны перунуў шлях і патух, быццам не было яго на небе. Доўга хварэў Мірошка. Чорная ліхаманка пасялілася ў ім. Ні зеллем, ні шэптам, ні святой вадой нельга было яе выгнаць. І ніхто не ведаў, што будзе з ім, бо чалавеку не дадзена ведаць свой час. Рыбы трапляюць у невад, птушкі заблытваюцца ў село, сыны чалавечыя робяцца ахвярай сваіх вёснаў і зім. Той, хто нарадзіўся, павінен памерці. Такі непарушны закон прыроды, але ж Мірошку было ўсяго 10 сонцаваротаў. І аднойчы ён адчуў, як зноў наліваюцца сілы рукі і ногі, як вочы, што звыкліся з паўзмрокам хаты, прагнуць глянуць за небасхіл, увабраць у сябе сонечныя промні, начныя зоркі.